ya na vipindu vyako. Kukupenda wewe wangu mimi tabu. Waone wenzako wajituliza na wapenzi wao. Kendea ya mimi chokesha penzi na kwambia sitovumilia na vitendo vyako. Kukupenda wewe kwangu mimi tabu. Waone wenzako wajituliza na wapenzi wao. Ewe dadae jihurumie, mimi nakwambia.